ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. بحرمة السيد المرسلين. عزيز مؤمنler, asil Müslümanlar. Geçen dersimizde Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin Medine-i Münevvere'ye hicret buyurduklarından hemen sonra ilk iş olarak meydana getirmek istediği, tesis eylediği İslam kardeşliği, Muakatul İslam veya Uhuvvetul İslam, İslam kardeşliğini ve bununla alakalı ayat-ı beyinatı, ehadisi Muhammediye'yi arz etmeye çalışmıştır. Şimdi ve üzerinde manasını arz etmeye çalıştığım ayat-ı beyinattan birisinin de devamını bugüne bırakmıştık. Bugün bu ayet-i kerimeyi arz edeyim inşallah. Ondan sonra da havaların oldukça soğuk gitmesi, uzaklardan bazı kardeşlerimizin topluca, ailece soğuklar sebebiyle gelememesi yüzünden ve bize de müracaat etmeleri sebebiyle bir iki hafta derslerimize ara verelim diyoruz. İki hafta bir ara verelim. Havalar biraz ısınsın, günler biraz uzansın. Biz de kendimizi dinleyelim, hazırlanalım, toplanalım. İki hafta sonra inşallahü teala tekrar başlayalım, toplanalım ve yine bir arada Allahu Azimüşşanımızın lütfu inayetiyle, Hazreti Habibullah'ın himmetiyle, Evliyaullah'ın ve bir cümle Ehlullah'ın himmetleriyle derslerimize devam edelim biiznillah. Demek oluyor ki önümüzdeki hafta ve bir de ondan sonraki hafta, bugün ayın 7'si olduğuna göre gelecek hafta 14'ü oluyor. Daha sonra 21'i oluyor. Bu 14'ü ve 21'i olan günlerde bir ara vereceğiz. 28 pazar günü Allah'ın lütfuyla yine burada toplanacağız. Yine öğle namazından sonra olacak. Allahu Teala herhangi bir mania, bir engel vermediği müddetçe doğrudan doğruya Kur'an-ı Mübin'den aldığımız manaları sizlere arz etmeye, aktarmaya çalışacağız. Böylece Cenab-ı Hak bütün müminlerin ve bahusus burada toplaşan, bekleşen mümin kardeşlerimizin dünya ve ahiret bütün arzularına nail edesin inşallah. Efendiler, neyse artık öyle şey yapalım. Hayır, cemaatimiz zaten takip ettiğine göre soğuklar da zaten oldukça kesif devam ediyor. İki hafta, bu ayın son haftası başlıyoruz demektir. Yani burada takip edilmeyecek, şaşırılacak bir durum yok. Demek oluyor ki önümüzdeki hafta, bir de ondan sonraki hafta bulunmayacağız, ara vereceğiz. Ve bu ayın son haftası ki 28 Ocak pazar günü ediyor. O gün toplaşacağız dedi. İki hafta. Başka bir şey yok. Biraz tabii gerçekten de bazı yerlerdeki derslerimizi kaldırdık çünkü. Fevkalade soğuk. Aslında cami-i şerifin içi soğuk değil. Çünkü bu tarihi camiler, bu büyük camiler, mübarek yerler taşla yapıldığı için, betonla hiçbir alakası olmadığı için yazın serin, kışında sıcak ve ılık oluyorlar. Ama dışarısı çok soğuk. Dışarısı çok soğuk. Ve uzaklardan da kardeşlerimiz bahusuz ailece gelemiyorlar. Bu da bir mazeret sayılır tabii. Mazeret sayılır. Bir iki hafta bir anlayacağız durumu, dinleyeceğiz. Tahmin ediyorum havalarda ısınacaktır, böyle gitmeyecektir biiznillah. Sonra devam edeceğiz. Evet, şimdi Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri Resul-i Zişanımızın ortaya koyduğu bu mukaddes İslam kardeşliğini haber verirken şöyle buyuruyordu. Vezkuru ni'metallahi aleyküm. Ey müminler, ey Muhammed Mustafa'mın ümmetleri aleyhissalatü vesselam. Allah-u Azimüşşan'ın sizin üzerinize sayeban eylediği, size lütfu ihsan eylediği nimetlerini hatırlayınız. Hatırlamak. İnsan hafızasını kaybetmediği müddetçe geçmişi hatırlamak zorundadır. Hafıza, insanlarda en mühim kuvvetlerden birisi de hatırlama şuurudur. Hafızasında, hatırasında mevcut olan bir takım geçmişe ait çizgileri unutmaması ve hatırlayabilmesidir. İnsanın en harika tarafı burası. Bugünkü ilmin psikoloji namında ve bu isimle devam eden ilmin ortaya koyduğu neticelerle anlıyoruz ki insanın beyninde bir takım merkezler var. Beyin. İnsanın kafatasında beyin isminde bir şey var. Beyin. O beynin de üzerinde her şey için bir merkez var. Buna lokalizasyon diyorlar. Yani yer yer her şey beyin merkezinde yerleştirilmiş. Hatırlama merkezi, konuşma merkezi, lezzet alma merkezi, iştahla ilgili merkez, konuşma, düşünme merkezleri. Beyinde her şeyin merkezi var. Beyinde her şeyin merkezi var. Nitekim bazı trafik kazalarında veya bazı kavgalarda bir insanın kafasına sert bir şeyle vurulduğu zaman o beyinde zedelenen merkez neresiyse artık o insanın o kabiliyeti kayboluyor. Konuşma merkezini tahrip ettiyse o insan konuşamıyor. Beynindeki hafıza, hatırlama merkezi tahrip edilse bir insan geçmişini unutuyor. Hatırlayamıyor. Şok tesiri geçiriyor. Artık babasını, annesini, tarihini, eskisini unutamıyor. Beynindeki merkezler bozuluyor. Kafasına böyle şiddetle vurdunuz mu adamın? O beyin merkezinde nereye isabet ettiyse ve o isabet edilen yerde hangi merkez varsa orası tahrip oluyor, bozuluyor, yıkılıyor ve artık o insan o merkezden mahrum kaldığı için lokalizasyon sistemi bozulduğu için düşünme merkezi ise düşünemiyor. Yemek ve içmek hususunda iştah merkezi ise iştahı kayboluyor. Hatırlama merkezi ise hatırlayamıyor. Tamamen unutuyor ve siliniyor. Beyin merkezlerinde. Efendiler, böyle bir kafaya sert bir cisimle vurulmadan da çarpmadan, dövmeden, yıkmadan olmaz suretiyle onlardan lezzet almak hastalığı içerisinde, buna ilim seksomanyak deniyor. Bütün şuuru, bütün iştahı, bütün arzusu çeşitli kadınlardan telessüz duymak, lezzet almak. Jim Jones isminde alçak, aşağılık, korkunç bir adam. Yüzlerce, binlerce insanın beynini yıkıyor, yıkıyor, yıkıyor ve sonunda halkın tapınağı, halkın tapınağı, mezhebi filan gibiler kelimelerle izah edilen korkunç bir sapıklığı meydana getiriyor. Halkın tapınağı, mezhebi diye haberlerde çıktı bu. Mezhep kelimesi kullanılmaz burada. Halkın tapınağı, sapıklığı demek lazım. Sapıklık. Sapıklık mezhep olamaz. İslam'ın anladığı manada mezhep, doğrudan doğruya insanı Allah'a götüren yol. Allah'a götürmüyorsa sapıklığa ve bataklığa götürüyor demektir ki buna mezhep kelimesi kullanmaz. Bir takım cahil spikerler veya haber ajansları kelimeyi yerli yerine getiremedikleri için yanlış yerlerde kullanmışlardır. Halkın tapınağı, sapıklığı veya bataklığı veya cinneti veya delirmesi kelimesiyle izah edilmesi daha uygun olurdu. En sonunda o kendisine beyinlerini yıkayarak bağladığı bir takım insanların karılarından, kızlarından ve kendilerinden şehvetini, nefsaniyetini, bütün arzularını yerine getirdikten sonra, her şey bittikten sonra topluyor bütün o kendisine bağlı olan ahmak daideyi, beyinlerini yıkadığı insanları topluyor, diyor ki artık sizin dünyada elde edeceğiniz hiçbir lezzet kalmamıştır. Şimdi her biriniz benim emrimi dinleyeceksiniz diyor. Koca bir bidonun, petrol bidonunun içerisine siyanür ismindeki korkunç zehri katıyor ve bir de meyve suyu katıyor. Siyanür ve zehirle doldurduğu meyve suyundan 913 kişiye tabak tabak, bardak bardak veriyor. Her birisi o zehiri içmek suretiyle çatır çatır intihar ediyorlar. Beyin yıkama metoduyla. Beynini yıkıyor adamın. Yani hafızasını mahvediyor. Kafasında, hatırasında, hafızasındaki merkezleri telkinle, telkinle, telkinle durmadan tahrip ediyor. Sapıklıkla tabii. Ve 20. asrın göbeğinde zalim Amerika'nın da gözünün önünde 914 kişi Jim Jones ismindeki melun ve şahı seksomanyak bir adamın telkin ve tesiriyle beyinleri yıkanılmak suretiyle hepsi ölüme terk ediliyor, hepsi intihar ettiriliyor ve buna bir tek çare bulamıyor. İnsanlığın uğradığı sapıklığı görüyor musunuz? Beyin merkezleri yıkanmıştır. Tahribat. Onun için Hazreti Kur'an وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın size verdiği nimetleri hatırlayın. Geçmişinizi hatırlayın. Halinizi hatırlayın. Geleceğinizi düşünün. Hafızanızı, şuur merkezlerinizi tahrip etmeyin buyuruyor. Tahrip etmeyin. Kurban olduğum Kur'an ne güzel insana ders veriyor ve insanı kıvama getiriyor. Ve bunun içindir ki İslam dininde zararlı olan her şey yasaklanmıştır. Mesela alkol niçin yasaklanmıştır? Alkol insanın şuur merkezini tahrip ediyor. Beynini uyuşturuyor. Hafızasını felç ediyor. İnsanın şahsiyetini yıkıyor. Alkol. Mütemadiyen insanın kan damarlarını tasdik ederek beyin merkezlerinde korkunç tahribat meydana getiriyor. Ve onu yasak etmiştir. Domuz etini niçin yasak etmiştir? Yapılan ilmi tahlillerden sonra insanın organizmasındaki organik yapısındaki tedebbülatı meydana getirmesinden Cenab-ı Hak yasak etmiş oluyor. İlmi laboratuvar deneylerinden sonra efendiler bugün ilmi çalışmalar daha da seviyeli bir hal almıştır. İlmi çalışmalar. Makinalarla, yeni metotlarla, elektron mikroskoplarıyla, gıda maddelerinin iç yapısını inceleme imkanlarıyla ilmi metotlar ve çalışmalar öyle yüksek bir seviye kazanmıştır ki bugün kesinlikle yapılan bir laboratuvar tahlilinden sonra domuz etini veya domuz yağını yiyen insanlar arasında kadınlarda ayrı bir tesir meydana getiriyor, erkeklerde ayrı bir tesir meydana getiriyor. Domuz etini veya yağını yiyen bir erkeğin bünyesinde, organizmasında o domuz eti veya yağı öyle bir tahribat yapıyor ki o vücut, erkeğin vücudunda, bünyesinde E vitamini tahrip ediyor. E vitamini. Hani A, B, C, D, E gibi vitaminler var. A vitamini, B vitamini, C vitamini, D, E vitamini. E vitaminini tahrip ediyor. Erkeğin bünyesindeki E vitaminini tahrip ediyor. Netice ne oluyor? Bir erkeğin vücudunda E vitamini tahrip olunca o adamın erkekliği kalmıyor ve kadınlara karşı hiçbir arzu ve isteği kalmıyor. E vitamini gidince o erkeğin kan dolaşımında, vücut sisteminde, organizmasında öyle bir değişiklik meydana geliyor ki gözünün önünde anasına veya ablasına tasarruf edilse hiç kıymet vermiyor. Cinsiyet mahvoluyor herkese. İlmi raporlar var elimizde bugün. Kadınlar yediği zaman domuz yağını veya etini, kadınların da bünyesinde tam bunun tersine bir netice ortaya çıkıyor. Tersine. Yani kadınların bünyesinde de E vitaminini şiddetlendiriyor, artırıyor. E vitamini şiddetlenince, artınca bir kadın da durmadan bir başka erkeğin kucağına atılmaya çalışıyor. Adeta kuduruyor ve tahrip ediliyor. Cenab-ı Hak neyi haram etmişse vallahi en son sistem ilmin tespitiyle insanın şuurunu, beynini ve bütün organizmasındaki tebettülatı ve tahribatı orada yapıyor. Her şey böyle. İşte efendiler, düşünün ki kadınların erkeğe benzemesini, erkeklerin de kadınlara benzemesini Allah'ın Resulü şiddetle yasaklıyor. Niçin? İnceleyin. Şimdi bakıyorsunuz binlerce erkek Avrupa'da, Avrupa'nın organik yapısı bizden çok farklı. Efendiler, İslam hukukunda Avrupa'ya karşı, ehli kitaba karşı Müslümanın tavrı ayrılmıştır. Dikkat ediniz. Müslümanın tavrı ayrılmıştır. Hiçbir Müslüman kendi kızını veya kız kardeşini katiyen ehli kitaptan bir erkeğe veremez. Müslümanlar ehli kitap dediğimiz Yahudi ve Hristiyan topluluğa kız veremeyiz. Onların erkeklerine biz kızımızı teslim edemeyiz. Ayrılmıştır. Sert bir çizgiyle ayrılmıştır. Ama biz ehli kitabın kızını erkeklerimize alabiliriz. Onları Müslüman şehadet getiriyor. Kelime-i tevhidi getiriyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Ama beş vakit namazını kılmıyor. Böyle beş vakit namazını kılmayan bir insana bile evvelce İslam ahlakının tamamıyla yaşandığı devirlerde beş vakit namazını kılmayan ve Müslüman olduğunu söyleyen bir delikanlıya veya bir aileye katiyen kız vermezlerdi. Kız vermezlerdi. Çünkü o hafızasını kaybetmiş herif. Namaz kılmayan adamları, içki kullanan, kumar oynayan, zina eden adamlara dikkat ediniz, hafızasını kaybetmiştir. Allah'ı unutmaktan büyük bir felaket yoktur. Namaz kılmayan adam hangi makamın ve mevkiinin adamı olursa olsun, hangi şöhretin ve servetin adamı olursa olsun, namaz kılmayan adam Allah'ı unutmuştur. Allah'ı hatırlama merkezi, beyin merkezi mahvolmuştur. Mahvolmuştur. Lokalizasyon sistemi tahrip olmuştur bu adamın. Cenab-ı Hak unutmasınlar diye Halik'ın. Fakat bazı mevzularda lanet kelimesini kullanıyor Habibullah. Bu ne demektir? Korkunç bir cinayet demektir. İşte lanet kelimesini kullandığı meselelerden birisi de La'anallahul müteraccidine minen nisa diye başlayan, yani erkeklerden kadınlaşanlara, kadınlardan da erkekleşenlere Allah lanet etsin, cennetine sokmasın buyuruyor Resulullah. Çok şiddetli bu ha. Ve bizzat İslam hukukunda kadınlara benzeyen erkekleri, erkeklere benzeyen kadınları Medine-i Münevvere'de tutmamıştır. Derhal uzak bir memlekete sürgün etmiştir Resulullah. Sürgün. Ve bu hususta niye? Hafızasını kaybediyor. Erkeğin hafızası başka, kadının hafızası başkadır. Erkeğin hafızası, kafası, beyin merkezleri ayrı, kadının beyin merkezleri ayrıdır. Onun, kadının organizması ayrı, erkeğin organizması ayrıdır. Geçen derslerimde dedim ki, kadınlar öyle hususi yaratılmıştır ki, hususi yaratılmıştır. Onların canları, genleri, ruhları, gönülleri, kalpleri, kalıpları, kılıfları, şekilleri, cemalleri, kemalleri, her şeyleri erkeklerden mutlak ayrı yaratılmıştır. İnsan nasıl onlara benzersiniz? Onun bugün Almanya'ya gidin bakın, alkolden başka bir şey yoktur. Alkolü kutsallaştırmışlardır ve yılbaşı gecesinde sabahlara kadar içtikleri şaraba haşa sümme haşa Hazreti İsa'nın kanı gözüyle bakmışlardır. Onlarda alkol kutsallaşmıştır. Niye? Çünkü alkol aldığı zaman hayalinde bir takım böyle ürpermeler, değişiklikler. Bakın şimdi Amerika'da korkunç şekilde hepiniz biliyorsunuz esrar kullanma çılgınlığı devam. Esrar kullanıyor. Eroin, esrar, afyon. Yüz tane Amerikalı delikanlının 90 tanesi şimdi hepsi esrarda bulmuştur. Boşluğa itilmiş çünkü. Gerçek bir iman, gerçek tabiri bir uluhiyet inancından mahrum kalınca, servet, şöhret, şehvetle bulununca o eroini, beyaz zehiri burnundan çekiyor. Niçin burnundan çekiyor? Burnundan çekiyor ki beyninin merkezine çabuk ulaşsın. Hemen şuradan beyne çıkıyor. Beyin merkezleri uyuşuyor, uyuşuyor. Her kendisini dalgalar içerisinde bulutların üzerinde geziyormuş gibi zannediyor. Ondan bir neşe umuyor. Her şeyi unutuyor. Hayatı, anneyi, babayı, Allah her şeyi unutuyor. O unutkanlığı cennet zannediyor. Sonunda cinnete erdene olmaya kadar gidiyor. İslam niçin bunlara haram etmiştir? İnsanı kurtarmak için. Bakın ayeti. وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Bir tek ayeti tam bir sene teşhir etmeye devam edebiliriz. Tek bir ayet. وَاشْكُرُوا Hatırlayınız. Nedir bu hatırlamak? Tam bir sene üzerinde vaaz nasihat yapmaya devam etsek vallahi manası bitmez bu ayet. Tefsir Kur'an-ı Kerim'in bitmeyen tükenmeyen manası. Ve bütün hakikat bunlara kurulmuştur. Onun içindir ki biz Kur'an üzerinde ısrar ediyoruz. Aman Kur'an, aman Kur'an, Kur'an olmazsa yeryüzünde hayat olmaz diyoruz. Tıpkı güneş gibi. Efendiler, benzemeyecek. Bazı gafil Müslüman aileler, bakınız şimdi, bazı gafil Müslüman aileler, mesela erkek çocuğu arzu ediyor. Doğan yavrunun erkek olmasını arzu edenler var, kız olmasını arzu edenler var. Allah göstermesin, Anadolu'da öyle cahilliklere rastladım ki ben, hani doğu bölgesi gezici vaiziyken her tarafı gezdim. Ta doğu bölgesine kadar gitmişim. Bitlis, Bingöl, Ağrı, Van, Hatvan, ondan sonra hatta Hizan, Adil, Cavaz, Ahlak, ne kadar elçiş, her tarafı dolaşmışım. Orada vaaz nasihat et Anadolu'nun her köşesine gitmişim elhamdülillah. Biliyorum, öyle garip ve çılgın, ahmak, aptal, İslam'ın dışında, insanın dışında öyle cahilliklere rastladım ki. Şimdi adamın hanımı hamile, bekliyor şimdi, doğum yapacak. Doğum, aşireti var, kabilesi var, kendine göre bir asaleti var. Aynen cahil Araplar gibi doğum yapacak bekliyor ve nihayet doğum tecelli ediyor. Kadın doğuruyor. Eğer erkek çocuğuysa aman yarabbi şenlikler yapılıyor. Zevkler, eğlenceler, tebrikler, şunlar bunlar. Eğer kız çocuğu doğurmuşsa o evin erkeği kızıyor, bağırıyor, kükrediyor. Üç gün evini terk edip karnını görmüyor. Ben kız çocuğu seviyorum diyor. Cahilliğe bak. Senin hayat hakkında hüküm vermeye ne hakkın var? Ana rahmine müdahale etmeye ne hakkın var senin? Benim kız çocuğu oldu, ben kız çocuğu istemiyorum diye evini barkını terk ediyor, doğum yapan kadınla lanet ediyor. Böyle cahiller var. Gözlerimle görmüşüm. Bunlar tabii İslam dışı. Şimdi sosyete arasında da sosyete diye bir sınıf var biliyorsunuz. Kadın erkek ayrımı namus farkı yapmayan aileler. sosyete hayatı, böyle kadınlı erkekli beraber yaşarlar onlar. Bazen sosyete hayatına alışmış bulunan aileler, çoğu zaman işitiyoruz, kadınlarını bile değiştiriyorlarmış. Mesela falan bey kendi hanımını bir başka beye veriyormuş, o da hanımını öbürüne değişerek, kokuşarak bir hafta kullanıyorlarmış. Sosyete hayatı. Tepeden tırnağa, fuhuş hayatı. Kadın erkek ayırmıyor, beraber oynuyorlar, beraber poker, kumar oynuyorlar, beraber içiyorlar, beraber her şey fuhuş denir. Sosyete hayatı. İslam gelse bunlar olmaz ki. Ve İslam ahlakının, İslam hayatının gelmesini niçin istemiyorlar? İslam geldiği zaman şarap içemeyecekler, serhoş olamayacaklar ve insanlıklarını hatırlayacaklar. Herkes insan olmak zorunda kalacak. Adam insan olmak istemiyorum ben diyor. Bunu yaşamak istiyorum, zevk etmek istiyorum diyor. Düşünmek istemiyorum diyor. Efendiler, bu şekilde kadın erkek arasında İslam dininin kesin hükümlerle ayırdığı noktalar ve insanın hafızasını kaybetmemesi için ortaya koyduğu hükümler en son ilmi araştırmalarla kesinlik kazanmıştır. Mesela İslam dininde hafızayı kaybetmemek, küçülmemek için, kendi benliğini kaybetmemesi için, kendi kendisini hatırlaması için takma saç kullanmak haramdır. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam bu hususta da lanet kelimesini kullanıyor. لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ Herhangi bir Müslüman, hani saçları dökülmüş, saçı yok kadın veya erkek saçsız, Allah-u Teala onun başından saçını almış, ne yapalım? Ana rahminde o saç meydana gelirken senin bir alakan var mıydı? Ana rahmindeyken ben saçımın kumral olmasını istiyorum. Ben saçımın gece mavisi olmak istiyorum. Şöyle rengiyle, böyle şekliyle uzun saç olmasını istiyorum. Kıvırcık saç olmasını istiyorum diyebilir miydin ana rahmindeyken sen? Hakkın var mıydı? Bir haddin var mıydı? Yok. E sonra o saçlar döküldü gitti. İşte Resulullah buyuruyor ki, sakın ha her kim ki bir başkasının saçını, şimdi buna peruka diyorlar, peruk veya peruka, başkasının saçını alır da başına geçirir ve başkasının saçı kendi saçıymış gibi kullanırsa Allah bu adama lanet etsin. Cennete giremez bu adam. Tevbe edecek, ıslah olacak. Aynı şekilde kendi saçlarını kestirip de perukacılara, saç yapanlara, saçını satan kadınlar ve erkeklere Allah lanet etsin buyuruyor. Bir insanın, şimdi burada bakın şimdi ilmi olarak bunu düşünelim. Neden başkasının saçını alıp da peruka diye kafasına takana Resul-i Zişanımız kızıyor? Kendisinin değil ki. Onu başına koyduğu zaman başkasını kendisi gibi düşünüyor, hafızasını kaybediyor, şahsiyeti mahvoluyor adamın. Kendi kendiliğinden çıkıyor adam. Öyle şey olamaz. İnsan kendi kendisidir. Başkası gibi olamazsınız. Başkasının saçını başınıza koyduğunuz zaman başkası gibi olamazsınız ki. Şimdi Amerikalı bir kafirin perukasını, saçını başınıza koyduğunuz zaman tıpkı onun gibi düşünemezsiniz. O arzı bir şeydir. O sonradan olma bir şeydir. Her insanın babası vardır, dedesi vardır, soyu, sülalesi, soku vardır, dini, diyaneti vardır, sistemi vardır. Bunu kaybetmemek için Allah'ın Resulü bütün bu hususları terfiş etmiştir. Evet. O bakımdan bazı gafil ve cahil Müslüman aileler sosyete arasında da, dönüyorum noktamıza, kaybetmediğiniz mevzuyu, sosyete arasında onlar daha çok şehvetlerini gıcıkladığı için erkek çocuk yerine sosyete ailesi daha çok kız çocuğu ister. Hanım hamile ise pek nereden aldığı da bilinmez ya onu. Sosyetede çünkü had hudut olmadığı için nereden aldığı bilinmiyor tabii. İslam dininde neden kadın erkek mahrem namahrem hudutları ayrılmıştır? Nesil temiz kalsın diye. Nesil bozulmasın. Çocuğun babası belli olsun. Herkes yerli yerinde kalsın. Şahsiyetler, haysiyetler yıkılmasın. İnsanın nesli bozulmasın diye. Mesela İslam dininde bir Müslüman erkeğin birden fazla kadınla evlenmesine müsaade edilmiş ise de bir kadının birden fazla erkekle evlenmesine müsaade edilmemiştir. Bir kadın, Müslüman bir kadın bir erkekten başkasıyla evlenemez. Hem Ali ile evli olayım, hem Veli ile evli olayım, hem Ahmet'le, hem Mehmet'le evli olayım. Bu yok İslam'da. Niye yok? Bir kadın birden fazla erkekle evlenirse, birden fazla erkekle yatıp kalkarsa, birden fazla erkek kocası olursa, o kadın hamile kaldığı zaman doğan çocuğun hangisi olduğunu nereden bileceksiniz? Nesil kaybolacak. Baba mahvolacak. Doğan çocuğun babası bulunmayacak. Nesil mahvolacak. İslamiyet'te bütün dava mantıklara ve hukuki sistemlere bağlanmıştır. Hukuki sistemlere ve nesil kaybolmaması için hani şimdi son zamanlarda İngiltere'de efendim bir tütün içinde çocuk meydana getirmek suni aşılamayla, Amerika'da bugün suni aşılamayla binlerce çocuk meydana geldi. Babası belli değil. Af buyurun, bir erkekten aldığı bir tohumu herhangi bir kadına sürünme etmek suretle kadın hamile kalıyor, doğan çocuğu babası belli değil. Suni aşılama, suni aşılama, bütün bunlar insanlığı mahvediyor. İnsanı mahvediyor. Bugünkü medeniyet insanı mahvediyor. İslam bütün bunlara set çekmiştir. Bütün bunları reddetmiştir. Hani meselelere girişirsek saatlerimizi alır ve tabiatıyla mevzumuzu çok geniş tutarız ki kaybederiz. Kız çocuğu arzu ediyorlar sosyete arasında. Şehvete hitap ettiği için daha ziyade. Ve hatta bugün sosyetede dikkatinizi çekmiş midir bilmem. Yatak odalarında çok yakışıklı artistlerin resmini asmışlar. Bir kadın artistler, erkek artistler yatak odasına çerçeveletmiş gayet böyle rengarenk kartpostallar halinde o yakışıklı yeryüzünün bilmem İtalya'da Elizabeth Taylor, bilmem kim, bunların resimlerini asmış yatak odasına ve ailevi münasebetlerde bulunurken durmadan o resimlere bakıyor ki doğan çocuğu aynen o İtalyan artistine benzesin diye. Bütün arzuları o. O soy, asalet, namus, iddet aramıyor. Şekle ona benzesin kafi. Bundan dolayıdır ki dikkat ediniz, bir Müslümanın evinde Allah Resulü asılı bir resim, artistlerin, çıplakların, şunun bunun resimleri şöyle dursun, bir Müslümanın arabasında, otobüsünde, dolmuşunda, evinde, apartmanında değil artistlerin çıplak resimleri, haşa, babasının, annesinin resmini bile çerçeveletip de duvara asamaz bir Müslüman. Resul-i Zişan'da gitmiştir. Ve Bukhari-i Şerif'te kesinlikle emir var. لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا ف۪يهِ سُورَةٌ وَكَلْبٌ. Hangi bir Müslümanın evinde asılı bir insan resmi, babası dahi olsa, dedesi dahi olsa, hocası dahi olsa, çerçeveyle asılmış bir resim varsa o evin içerisine vallahi rahmet melekleri topuğunu basmaz mı? Suret yok. Kendi suretini, kendi ahlakını, kendi fazileti sende görmek istiyorum. Fotoğrafta değil. Fotoğraf yok. Ama kapalı, çekmecede, albümün içerisinde, cebinde, çantanda olabilir. Asgireceksin. Köpek mesela, bakın Resul-i Zişanımız. لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا بَيْتًا demek malum Arapça ev. Katiyen rahmet melekleri girmez içeriye. فِيهِ سُورَةٌ suret, fotoğraf, resim. وَكَلْبٌ köpek. Köpek besleyen adam. Niçin besliyor biliyor musunuz? Sadece şehvetini tatmin için besliyor. Sadece cinsel arzuları için besliyor. Sadece hoşlanıyor. Ve lüks için, israf için, keyif için besliyor. Almanya'ya gidin gezin, her tarafı, bütün Avrupa. Bakıyorsunuz, 20 yaşında aslan gibidir Fransız kadını, İtalyan kadını, Alman kadını, Hollandalı bir kadın. 20 yaşında, 25 yaşında bakire midir, neyin nesidir? Mahiyeti tamamen meçhul tabii. O kadının elinde böyle dipdiri bir köpek gezdiriyor. Adın başı köpek. Almanya'da sokaklarda köpek pisliğine geçemezsiniz. Kadın bakıyorsunuz Mercedes arabanın direksiyonuna geçmiş böyle arabayı sürüyor. Hemen arkasında böyle dişli, damaklı, kulaklı, heybetli bir köpek o kadının şu boynunun köpüğünü yalıya yalıya devam ediyor. Zina, uhuz, rezalet. Resul-i Zişanımız buyuruyor ki köpek keyif için, zevk için, sosyete, mosyete davasına köpek besleyenler Allah'ın rahmetinden mutlak mahrum kalmışlar. Ama çoban köpeği müstesna tabii. Bahçe köpeği, büyük bahçeniz var mesela hırsız mırsız davasından bir bahçe köpeği besleyebilirsiniz. Ona bir şey demiyor Resulullah. Çoban köpeği beslenebilir, av köpeği beslenebilir. İhtiyaca binaen ama köpeği kucağınıza alıp da sevemezsiniz. İnsan köpeği, köpeğe hizmet etmek için değil, köpekle insana hizmet etmek için yaratılmıştır. İnsanın şahsiyeti vardır. İnsanın bir haysiyeti vardır. İslam dinini görüyor musunuz kardeşlerim? İşte bu mevzuları diyorum ki, hani şurada konuşuyoruz ya, çok iyi biliyorum ki, şu konuştuğum mesela şu, peruka takmak. Başkasının saçını alıp kafasına geçirme davası. Peruka. Veyahut buna benzer haramlar, günahlar, köpek beslemek. Evinde asılı resim bulundurmak. Şunları konuşuyorum ya. Biliyorum ki şu cemaatimin içinde hiçbirimizde böyle bir şey yok. Şuraya gelenler zaten bunları biliyor. Ve böyle hasretimden yanıyorum. Şu mevzuları, şu meseleleri en ilmi açıdan laboratuvar deneyleri, kimya, fizik, biyoloji, psikoloji, sosyoloji ve bütün ilimler açısından şu mevzuları diyorum. Bir televizyon aynasında 5 dakika bir zamanımız olsa da bir anlatsam yemin ediyorum ki bir binlerce insan içindeki hayatın kötülüğünü anlayacak ve derhal İslam olacaktır. İslam olacak. Fakat anlatamıyoruz ki. Size anlatmanın bir manası yok. Siz zaten bu günahlardan sakınıyorsunuz. Zaten pırıl pırıl kardeşlerimsiniz. Zaten buraya gelen bir kadın zaten her şeyin farkında. Zaten sokaklara boykot etmiş. Zaten caddelerde kurulmuyor. Zaten kurt pantolonu giymiyor. Ama milyonlarca vatan evladı domuz etiyle beslenen Avrupa'nın içinde sino köpekleri gibi gidiyor. Hiçbir şeyden haberi yok. Nasıl onlara hitap edeceğiz? Ne zaman bir pencere açılacak? Ya Rabbel Alemin! Dinini anlatmak için, İslam'ı anlatmak için ben başka bir şey istemiyorum. Küfürsüde hiçbir saniyenin ne zemmini ne medhini yapmak istemiyorum. Burada Allah'ın kitabı konuşmalı, burada Hazreti Habibullah konuşmalı. Kimse değil. Resulün siyasetine bunun, Resulün kitabına bunun, Resulün sözüne bunun, Allah'ın sözü devam edecek. Fakat nerede? Efendiler, bütün bunlar hafızayı kaybetmemek için, şahsiyeti kaybetmemek. şahsiyet. Çünkü insanın kulakları beynine, gözleri beynine, ağzıyla aldığı beynine, burnuyla aldığı beynine, beyin merkezlerine gidiyor. Onun için İslamiyet bütün merkezleri, haramları tıkamıştır ve insanın beyninin sağlam kalmasına, ruhen sağlam kalmasına dikkat etmiştir. Ruh ve beden sağlığı, hıfz-ı sıha metotlarını bizzat böyle Resul-i Nişan'ımız teslim etmiştir. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ. Şimdi hatırlayalım bakalım. Allah-u Teala İslam ile bir zamanlar bize öyle bir devlet, öyle bir nimet, öyle bir kudret vermişti ki hatırlayın diyor. وَذْكُرُوا zikredin. Zikir demek hatırlamaktır. Zikir yani Allah'ı hatırlamak. Sen mesele daha ziyade hani bir has bir tarikatın içerisinde ehlullahın, müridanın, dervişanın bir araya gelerek la ilahe illallah la, bu bir zikir tabi. Zikrin hususi manasıdır. Ama umumi olarak her meselede Allah'ın hükmünü hatırladınız mı? O da zikrullah'tır. Hatırlayın. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ Allah'ın nimetlerini. Bir zamanlar İslam nimetiyle, İslam ahlakıyla, İslam ile Kur'an ile Allah-u Teala bize, şu Müslüman milletin ecdadına, ecdadımıza, tarihte öyle bir kudretle nimet vermişti ki, bakın şimdi deminden beri anlattıklarımın yakın bir tarihi vesikası halinde bir şey daha arz edeceğim. Daha evvel de arz etmişimdi ama yeri geldi kardeşim, yeri geldi yani. Zamanı geldi. Tekrarı olsa bile faydası var. Tekrar olsa bile. Öyle bir nimet, وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ. Size Allah'ın verdiği nimetleri, geçmişte verdiği nimetleri, şimdi verdiği nimetleri, gelecekte vereceği nimetleri hatırlayın. Allah-u Teala insana üç zaman şeridi vermiştir. Üç zaman. Bir geçmiş zaman, bir şimdiki zaman, bir de gelecek zaman. Üç tane. Üçünde de nimet vardır. Bizi Müslüman olarak yaratmıştır. Babamız, anamız, ecdadımız Müslümandır. Bütün geçmişimiz Müslümandır. Bu bir büyük bir nimettir hatırlayın diyor. Şimdi Müslümansınız. Bu da bir nimet ilahiyedir hatırlayın ve İslam'ı kaydetmeye çalışın. Müslüman olarak ölürseniz size cennet var, cemalullah var, Muhammed Mustafa'nın kalteri var. Unutmayınız, hatırlayınız. Görüyor musunuz? Ayet ne kadar silsileli ve manalı devam ediyor. Efendiler, hatırlayalım bakalım şimdi geçmişten bir sayfa, tarihten bir sayfa arz ediyorum size. Tarihten. Daha evvel de bir başka mevzu ile alakalı söylemişimdir. Şimdi burayla alakalı olduğunu söylüyorum. Efendiler, evvelce bizim ecdadımız Osmanlı ecdadımız tarihte her birisinin devrinde fevkalade örnekler, numuneler var. Tarihimiz baştan başa asaletlerle dolu ama bazı çöküşler, gerilemeler, duraklamalar sebebiyle çok çirkin ve kötü şeyler de varsa onların da sebepleri vardır. Ama bizim tarihimiz umumiyetle baştan başa şeref sayfalarıyla doludur. Açıp okuduğunuz zaman göreceksiniz. Bazı zafiyetler, bozukluklar, perişanlıklar olmuşsa da bunlar tabi devede kulak mesabesindedir. Ama övüneceğimiz çok büyük, ibret alacağımız, ders alacağımız çok büyük sahneler vardır. Onlardan birisi de şudur. Devir bundan 400 sene evvel, 400 sene evvel, geriye gidiyoruz şimdi. 400 sene evvel tarih sayfasına ve tarih sahnesine baktığımız zaman ortada Kanuni Sultan Süleyman var. Sultan Süleyman var. 46 yıl hükümdarlık yapmış. 46 yıl, 100 yıl hükümdar. Süleymaniye Camii Şerifini 147 milyon Osmanlı akçesiyle sadece kendi cebinden, kendi kasasından yaptırmış. Süleymaniye Camii'nin bütün parası, bütün masrafları kanun cebinden ödemiş. Padişah yapar. 1550 tarihinde başlamış Süleymaniye Camisi'ni yaptırmaya, 1557'de teslim almış, ibadete açmış. 7 senede o muazzam gol eseri vücuda getirmiş. Akıl almıyor. Düşünün ki, ta Rumeli kavağından taşlar getirtiyor, taş. Hani şu kocaman taşlar tabii geliyor uzaklardan, peynir gibi kesiliyor, ölçülüyor, biçiliyor, şekillendiriliyor, nakış yapılıyor, yivler, girik manzaralar. Her bir taş elden geçiyor, sanattan geçiyor ve ölçülerek binaya konuyor taşlar. Rumeli kavağından ekseriyetle taşı, Rumeli kavağından sandallarla getirtmiş Kanuni Sultan Süleyman. Sandalların üzerine koymuş taşları, getirtmiş Eminönü iskelesinde kalaya çıkarmış. Oradan da o yokuş yukarı bir tane taşı onun büyüklüğünü ve cüssetini hesaplayınız. Bir tane taşı Eminönü'nden Süleymaniye inşaatına çıkarmak için 72 çift mandayı kullanmış. Bu kadar zor, bu kadar zahmetli olmakla beraber 7 senede ibadete açmış, akıllara durgunluk veriyor. Tarihimize bakın ya. Tarihimize bakın kardeşler. Okuduğumuz zaman çıldıracak oluyoruz yani. Kanuni devrinde, delil onun devri o zaman, yeryüzünde ondan büyük hükümler yok. Osmanlı ecdadımızın zamanında devletimizin sınırları o kadar geniş ki, Avrupa kıtasının Fransa'ya kadar bütün bölgeleri, bütün o kıtanın tamamı bize bağlı. Ve hududumuz Fransa'ya bitişik. Fransa'ya bitişik hududumuz. Yani Fransa bizim sınır komşumuz o zaman. Sınır komşumuz. Fransa'da o zaman, o tarihte dans isminde bir oyun çıkıyor. Hatırlarsınız, daha hatırlamışımdır ama yeri geldi. İslam nimetini tabii hatırlayacağımız için söylüyorum. Tarih demek, geçmişte vuku bulan olayların insanlara gelecekte ders olması için okunması icap eden bir ders. Tarih. Dans isminde, dans diyorlar. Bir oyun çıkıyor, Fransa'da, Paris'te. Kadınlarla erkekler nikahlı nikahsız, yerli yabancı, tanısın tanımasın, nikahlı nikahsız, birbirine sarmaş dolaş olup, ortada şehvetle dönüp dolaşıyorlar, sarmaş dolaş olup eğleniyorlar, dans. O zaman çıkmış Paris'te ve Paris'te Osmanlı'nın büyük elçisi var, Sefir-i Kebir deniyor, büyük elçi. Bu dans oynanmaya başladığı zaman, büyük elçimiz bir mektup yazarak İstanbul'da Kanuni Sultan Süleyman'a bu dansı haber veriyor. Diyor ki Sultanım efendim, Fransa'da dans isminde kadın erkek birbiriyle sarmaş dolaş oluyor, bir oyun oynuyorlar. Bunun hakkında fermanınız nedir diyor. Ferman. Bunun üzerine Kanuni Sultan Süleyman bir mektup yazıyor. Name-i Hümayun, padişah mektubu. Bu mektup nerede var şimdi? Şu anda meşhur bir tarih kitabının içinde aynen var. Meşhur bir tarihçi var. Avusturyalı, Viyanalı, Hammer isminde mühim ve müthiş bir tarihçi var. Onun da yazdığı bir Osmanlı tarihi var. Tarihçi Hammer'in kitabı. Osmanlı tarihi var. O tarih kitabının içinde aynen bu mektup, o gün gönderilen mektup aynen yer almış bulunuyor. Ben oradan okudum. Oradan söylüyorum. Herkese gösterebilirim. Mektup yazıyor Kanuni. Kime yazıyor? Fransa kralına. Fransa kralı hükümdarına. Aynen şöyle. Bakınız, tekrarında fayda var. Diyor ki, ey Fransız kralı, Sefir-i Kebir'inden Osmanlıca anlatıyorum. Şimdi bütün kelimeler gayet avdalı, gayet saltanatlı bir kelime. Saltanatlı kelimeler. Sefir-i Kebir'inden aldığım mahzarda malumatın ve mesmuatın oldu ki memleketinizde dans namı altında kadın erkek ala mele'in nas durmadan nikahlı nikahsız lubiyat ve fuksiyat yapıyormuşsunuz. hem hudut olmak haysiyetiyle iç bu rezaletin benim de memleketime sirayeti muvacehesinden Name-i Humayun'un yedinize vusulü anında iç bu rezalete nihayet vermediğiniz takdirde Ordu-i Humayun'unla gelip sizi gebertmeye kadir altında imzası var. Kanuni. Diyor ki ey Fransa kralı, sefir-i kebirinden, büyük elçimden aldığım mahzarda, mektupta işittim ya, öğrendim ki memleketinde dans diye bir oyun çıkmış, kadın erkek bütün insanların huzurunda nikahlı nikahsız sarmaş dolaş olarak fuhşiyat, fuhş kelimesini kullanıyor. Fuhşiyat yapıyormuşsunuz. Hudutlarımız beraber olduğu için, bakın hudutlarımız beraber, Fransa ile hududumuz beraber o zaman. Şu devlete bakın, sınırlara bakın. Hudutlarımız beraber olduğu için iş bu rezalet benim memleketime de sirayet, yani yayılmak ihtimali olacağından mektubun eline geçer geçmez bu rezalete son vermezsen ordu-i Humayun, yani sultan ordusuyla, orduyla gelip seni gebertmeye kadirim diyor. Ben ediyorum diyor, ben ediyorum. Gitti, yapmayacaksın. Ve tarihçi Hammer diyor ki, aynen tarihçi Hammer o mektubu almış kitabına, Osmanlı tarihine, altına bir not koymuş. Diyor ki, Fransız kralı Sultan Süleyman'ın bu mektubunu aldıktan sonra Fransa'da bu oyun, bu dans kalktı. Kanuni Sultan Süleyman ölünceye kadar Fransa'da korkusundan kimse dans yapamadı diyor. Devlete bak. Tarihe bak kardeşim ya. Söylemiyor mu bunu? Bizim bak وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Cenab-ı Hak emrediyor. Hatırlayın, düşünün diyor. Ben de hatırlayacağım. Hafızam kaybolmadı benim. Ben alkolle, denizle haşa, şehvetle, şeytanla, ben aklımı kaybetmedim. Tarihimi bitmedeyim tabii. Hatırlayacağım. Nesil unutabilir. Şehvet çocukları, şeytanın çocukları, şehvetin çocukları, gafletin çocukları, ihanetin çocukları ve Avrupa'nın bütün fasiklerine, festivallerine, karnavallarına aldanarak onlar gibi beynini alkolle uyuşturanlar unutabilir, benim elimde Kur'an olduğu müddetçe unutmayacağım Allah'ı. Ve söyleyeceğiz bunları. Efendiler, bunun için neden bu meydana? وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Bu kuvvet nereden gelmişti ecdadımıza? Bu emredici hüküm nereden gelmişti? Bu cesaret nereden gelmişti? Bu kuvvet nereden gelmişti? Şu camiyi yaptırma iradesi ve kuvveti nereden gelmişti? Süleymaniye'yi inşa ettiren, ortaya koyan kudret ve enerji nereden geliyordu? Tek kelimeyle İslam'dan, İslam'dan, İslam'dan geliyordu. Tek kelimeyle Cenab-ı Muhammed Mustafa'dan geliyordu. Tek kelimeyle Allah'tan geliyordu. Tek kelimeyle Kur'an'dan geliyordu. İşte Kur'an burada bütün destekini öğretiyor. Lüzumu, manası, ehemmiyeti burada çıkıyor. Böylece ayet-i kerimenin görüyorsunuz ki birinci şıkkında daha ileriye gidemedik. Ayet bir hayli devam ediyor. İnşaallahu Teala burada kesiyoruz. Bu şuurla, bu hatırlamayla hafızamızı ve hatıramızı kaybetmeden bu şekilde hatırlıyoruz ve iki hafta ara veriyoruz. Artık bir kere söyledik. İki hafta ara veriyoruz. Ondan sonraki bu ayın sonundaki 28. pazar günü tekrar toplaşıyoruz ve inşallah derslerimize devam ediyoruz. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi eksiklerimizi, noksanlarımızı lütfunla ikmal eyle. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki aşk ile huyumuz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek bu imanla, bu şehadetle ya Rabbi bizi huzuruna kabul eyle. Yeryüzüne bizi Müslüman getirdin. yeryüzünden Müslüman olarak seçmeyi cümlemiz hakkında mukadder eyle. El aşı amin diyen, huzurunda toplaşan, destekleyen, Kur'an'ın manalarına kulak veren şu mümin kardeşlerini cennet ve cemalinle tavfik eyle ya Rabbi. Şu müminleri, bütün alemi İslam'ı ya Rabbi, bahusus ümmeti Muhammed'i siyasi fitnelerden muhafaza eyle ya Rabbi. Bizi parçalamak isteyenleri, yurdumuzu yuvamızı dağıtmak isteyenleri, milletimizi esir etmek isteyenleri, yurdumuzu, yavrularımızı elimizden almak isteyenleri, kahhar ismi şerifinle kahreyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.